نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائي عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو سرنگ چتا است معلومه دا چې په دې کلی کې د رب کریم د الله رب العزت درهم او د کرم د وجنا د قران پاک درس شروع او پسو کال کې هغه اختتام تر رسیدلې او په دې دومره مبارک مجلس کې الله مونږ او تاسو لا د ناستې توفیق راکړې الحمدلله قران پاک کې د ایمان عقائد او د اعمالو د زندګۍ د مختلفو شبعو هغه مسائل تاسو اوریدلي الله دې په موږ او تاسو له عمل توفیق راکړي اوس هم زما عزتمندو زستا سوران دې مختصر سو بیان په دې بنیاد کو چې موږ او تاسو ټول دا ناس عهد کو وعدو کو چ آئندہ زموږ استاد سمر ژوند دے داغه اس پته نه لګي لک پات دے اڑ او چ دا وعدو کو چې مونږ به کتاب الله ز دکو دغه شان د کړه انشاء الله زکه یاد ساتي زمای عزت مندو بغیر د کتاب الله د ز دکړه نا مونږ او تاسو ته هدایت ایمان دا ملاوي دی نشي او زمونگ استاسو دا پریشانی دانن چی پا امت مسلمہ کم زوال راغلے چی اغد ہچا نپٹ ندے داغیم گور واحد وجدادا چه مونگنن امت مسلمہ نارینو زنانو علمن او عملن کتاب اللہ پریخ ہے. مونگو تاسو بے انشاءاللہ نن طول عہد کو چه مونگ بیاد اللہ کتاب دا علم او دا عمل پنیت پلاسو کرا خلو. زمائی زتمندو ماستا سران دکم آیات مبارکا رنبنے دا سور فرقان نلسم پارے ولستو میدان د محشر وی او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ولاڑ وی تمام امت دا گور پدی امید دے چہ زمونگا شفاعت بکئی میدان د محشر کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ادا خو زمونگا استاد ایمان دے کنا کہ نبی علیہ السلام و شفاعت ان کی مونگ جنت تنشت لے پدی امید بانی بمونگ و تاسو میدان محشر کی دخپل حبیب سر ملاوی گو. خو میدان دا محشر کی بنبی علیہ السلام یو شکایت کئی طول امت بموجود وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوئی اے زما ربا دا زما امت تے چستا کتابی پریخے ہو. اے زما ربا دا زما حق امت تے چسا والا کتاب پریخ ہے. اے دا اللہ بندگانو ددی خبر سے جواب بمون ہوتا اس را میدان دا محشر کی جوڑ شے. بیا اہل علم و علماء تفسیر لکلی چی دا کتاب اللہ پری خودل سدی ٹولو کلوی پری خودل خدا دی چی کافرو یہودو نسواراو دا کتاب اڈو دا سر حق منی نا دا آسمانی کتاب نمانی دا اخیرنے کتاب نمانی دا برحق کتاب نمانی ٹولو کلوی پر خودن داری. الحمدللہ دا دغی نخو اللہ مونگو تاو ساتریو زمونگ ٹول مسلمانان نارینا و زنانا دا دی خبر ایمان ساتی چی دا دا اللہ کتاب دے. علماء کرام لکلی پر خودل دام دی چی کتاب اللہ مانی لیکن تا سرے دے تلاوت وقت نشتا. مثال پتور دا زمیدارائی دا دکاندارائی دا نوکارائی دا دنیاوی علوم دا پارتا سر وقت شتا او دا کتاب اللہ دا زدکڑ دا پار ازگار نے کتاب اللہ نزدکول دا پخپل درجہ کی دا دی پری خود اللی. تاسو گرے من 24 گھنٹے کی دا کتاب اللہ سور تلاوت کو بیا کہ او سڑی کتاب اللہ الفاظ دکل خود دی پا مانا زان نپوئے. حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری مفتاح دار السعادہ کی چید قرآن علوم دیر دی خو پدی کی بہترین علم کم یولے لگتا سو گو رئی زمین دا مسلمانان ناری نزنانا ناظر قرآن زدکی بعض حفاظ کرام الحمدللہ خپل طالبانو اغیتا دا قرآن پاک حفظ ور یادی. حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری مفتاح دار السعادہ کی چی دا قرآن پا علومو کی طولو کی مقصدی شے دا قرآن مانا زدکول لے دا قرآن مانا داغی مفہوم داغی پا مقصد زان پویول دا دا قرآن پا غا مبارک و علومو کی پٹولو کی اعلی ترین علم دے دا قرآن پا مانا زان پویول. کہ یو سرے دے کتاب اللہ تش تلاوت کئی لیکن زان پا عقیدہ و مانا ندے پوی کڑے نو دا سی او قوم پا خوام تیر شویو. سورہ بقرہ کے اللہ دے یہودیان و حال چے ذکر کئی دا آئی دا علماء و قباحتون نقصاناتی ذکر کری نو بیا قرآن دے یہود و دعوامو ذکر کئی. اللہ سورہ بقرہ کے وئی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ اللہ وئی پدی دشمنانو دے دن کے پدی یہودیانو کے زن عوام دی وہی نقصان سرے وہی لا یعلمون الکتاب دا اللہ دا آسمانی کتاب پا مقصد پوہیگی نا نوئی چی پا کتاب پا مقصد نو پوہیگی دا دا ایسا کئی اللہ امانی آتشد کتاب اللہ لبزی تلاوتو نا کئی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُّونَ او چې کله کتاب الله علم نشته معنا باندې نه پويږي نو دې سپه روان دي د خیال او ګمان په سر روان دي خیال او ګمان په سر روان دي تاسو الحمدلله دا درس اوري د قران تلاوت موجود خو چې معنی نو زمونږه ساقي دوا دا کیده موکنه چې هر پیر هر شهید هر بزرگ دا په غیب پويږي دا عقیده و دا خلقو چه کامل پیر حاغ دے چه دا مورید دا کور دا طول و حالاتو نخبر وی قرآن پاک راغے ہوئے وی چه قل لا یعلم من فی السماوات والارض والغیب الا اللہ حبیب دے امت دیلانو کا نپوہی گی اسمانو نوالا اوز مکوالا پا غیب بانی سوا دا اللہ نا خبر صفا سترکا چکا مڑے دے کا جون دے دے کا ولی دے کا بزرگ دے کا کامل دے کا غیر کامل دے خو غیب دان صرف او صرف سوک دے اللہ رب العزت دے دارنگی غیبان حاجتنو کی بمونگا غیر اللہ را مدد کلو کنا یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا بابا مدد قرآن پاک خبر صفا کا اللہ خپل حبیب توئی ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین اے حبیب خبردار زمانہ بغیر اگر آغا سوک رو نبلی چی نفیدہ در رسول شی ندر نظرر دفکول شی او کچر داس دی اکل ند ظالمانو نبی چه غیر اللہ دی رو بلولو را مدد تیکو نظمائی ذتمند مقصد مدار دی قرآن دا الفاظ و نزدکول و نفس دا دی اصل علم ماناز دکول لی دا قرآن پاک ماناز دکول لی علماء لکلی چرا اللہ حبیب بداغ خلق و پسرم شکایت کئی چه غیر دا قرآن پا مقصد زان ندے پوئی کرے او کل چی دی الفاظ امزدکل مانا دی امزدکان دی نفس دا عمل مرتبہ رازی حسن بصری رحمت اللہ علیہ و قول مفسرین و ذکر کرے مونگا تاسو ناسیو زمونگا مولانا صاحب دو قرآن ختم کرے و دی دیر و خلقو چاکورنو کی اور ادلے سوک دل تراغلی دو قرآن ختم سلسلہ کی ناسیو کن حسن بصری رحمت اللہ علیہ و ایزن وقت کی اوسڑے وی ما قرآن ختم کو و ایتا چو قرآن ختم کنو دا خستا بدن کی حکاری نا کتاب اللہ اخیرن کتاب دے دیبانے دا نور کتابونو در آتلو سلسلہ بند دا چیو سڑے وی ما کتاب اللہ با ترجمہ خلاص کو نکتا صحیح خلاص کرے نتا کی بخکاری اخلاقو کی بخکاری چی مخ کے ساد مور او پلار سر سنگ زندگی اوس پکور کی سنگ زندگی دے مخ کی دے بی بی سر دے سنگ جوندو زمین دا پختانو دا سم کئی کنا غٹ پختون ہا گئی چی پکور کی سار او ماخام خپل بی بی وی اوٹا کئی پی گئی پہ خبر بان او سید الکائنات وی خیرکم خیرکم لی اہلی اے زما امتیانو تاسو کے بہتر حاغ دے سوک چی دخپل بال بچو بی بی آر بی بی دا پارا بہتر دے وانا خیرکم لی اہلی سید الکائنات وی زد خپل اہل دا پارا دیر بہترم نکور کی دی جنگو نا کول مورا پلار سر دی جنگو قرآن دی اوی اغا جنگ دی پری خوکنا یا پردے حق جیداد او مال دے خوڑو نا دے پری خو کنا شکل دے دے شریعت نا خلافو نو چتوے ما قرآن ختم کو پکار دے چستا دے شکل کی قرآن اخکاری ستا پا اخلاقو کی قرآن اخکاری ذکا اللہ قرآن کی وئی حل یستوی اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون سوک چپا قرآن پوئی گی او سوک نپوئی گی دا برابر ندی اللہ وئی برابر ندی پکار دے چستا شکل دبل سر برابر نی اخلاق دے دبل سر برابر نی عادات دے دبل سر برابر نی نو دو قرآن پاک پا حقوقو کے الفاظ دا کول ماناز دا کول و بیا پا دیبان عمل کول بیا غٹ شیسے دے قرآن پاک دا دی دا پارا راغلے چے دا دی فیصلی بمونگو تا سمنو زمون کا دا دو روپو نقصان وی نبیا کتاب اللہ فیصلی تن تیاری او کلا نا کلا دا سی زمونگا لاکا کی اسرے طول عمر با درس لکی ناستو دا سی گورے اللہ دے مونگو تا سنکی او یو ورور هغه ټول عمر زمینداری کولا. نو یو ځل په یو مسله جنگ راغی، هغه زمیندار بس په کتاب الله و فیصلو کو غچول ناس کوته او تختیدو زمیندار ولا تیار شو پی گئی په خبر بار د کتاب الله فیصله وکي چې دا سوی او کته نه زب قران خکولولم او سینې سره به ام لګوم خو یې را فیصله منلو ته تیار نه د کتاب الله فیصله به موږ ته سمنو دا شان به ان شاء الله کو کنه وکاو هم موږ را پښتانه دا سې کو خفقی گئی ما اکثر مو ته د مدارس ول راشي چې چا سره پس پیسو مال باندې جنگی کنه نو چې متنو کې جنگ دینو مسلې ته پوس له دری لرازي و یاره مولي صاحب دا سې چا جنگ و ال ته معلومه چې د شریعت کې زه غټم او کنه غټم وی گئی په خبره باندې نو کال ته مسله معلومه کا شیره به ته شریعت کې غټي نو دلتا غرور تربور لوی تم مسلمان او زم مسلمان بس په کتاب الله و فیصله کوم وی گئی په خبره باندې او کال ته تپوسو کو چې غور ته وی جره تو خو بایلی نبی علی را نور کم دین منگو منو لے چوستا زما دے فیصلے دے پارا قانونی شریرہ والے پہ گئی پہ خداو یہ شیخانو خبری دی دا قرآن دا منافقانو حال ذکر کرے اللہ دا منافقانو بارکی وئی وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِدُونَ اللہ وی کل چدا منافقان اللہ دا اللہ دا حبیب فیصلی ترو بللشی مخڑی و این یکن لهم الحق یعتو الیه مذعنین کدا اللہ دا حبیب پا فیصلکی دنیاوی گٹوی نو پا مند مند رازی کہ فیصلکی گٹر پا مند مند رازی ہو کتاوانی دے پکی نو بیاد اللہ دا فیصلی تا تیار نرے نو سمو خیال لے چی او سڑے دے کتاب اللہ فیصلہ عملن نمانی دے و کامیاب شی نو چی مو اتاسو پا دی کتاب فیصلیو کو دا کتاب دے فیصلو دے پار راغلے دا کتاب دے سوچ و فکر دے پار راغلے اللہ وی دا کتاب میرا لے گلے دے خیر و برکاتو نڈک دے دے سر پار راغلے لیدبرو آیاتی ہی اللہ وی دے دے پار میرا لے گلے چی دا بندگان میں پکی سو چکی او سوچ یوشی کے بلا مانا کی گی لگتا لگے اردو کتاب چادر کو تد آگے پا مانا نہ پوئے گی دا انگریزی کتاب ادھر کو پا مانے نہ پوئے گی نہ سوچ پکی کولے شی امام قرطبی دی آیات دلان دلی کلی وی اہل علم دی و جنویلی چی دا قرآن ماناز دا کول فرض دی لیت دبرو آیاتی شی قرآن دا سوچ و فکر دا پار راغ لے نمو اتاسو بے انشاءاللہ درس کی وکینو کنو وکینو درس کی او رسول اللہ اجر و ثواب دے حدیث دا مسلم شریف کی مشکات شریف کی راغلی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام راغی دا قرآن دا زدکڑی سم راجر دے نبی فرمائل تاسو کی کمی او سڑے دا خبر اخوا خائی نزدی زائیو نے ذکر کر وی دی عقیق مقام تا او فلانی زیل نزدی زینو چی دل تلڑ شی او دو سر بی سر بی او خراولی نپا کچت ظلمی نزیاتیوی نچا سر جنگوی خوپا مفت کی دو خیراوستے لکا کم نکم که او خارزانوی نو پشل در خوب او خکیی کنا یو سڑے یو دو کدم الارو دو خیراوستے سلویق ضرور روپیو گٹلے صحابہ کراموی چھ مونگا ٹول پدی خوشحالیو مدہ اللہ حبیب ورتوی افلا یغدو احدکم الى المسجد فیعلم و یقرو آیتین من کتاب اللہ وی تاسو کی او سڑے ساری وقتی جماعت لولی نزی چی دو آیاتو نا چالو خی یا دا دو آیاتو نا دا قرآن قرط و تلاوتو کی نو داور تا غردی خیر من ناقتین دا دو اخونا غردی و سلاسل او دری ور تا غردی دا دری اخونا سلور ور تا غردی دا سلور اخونا چی ترالی یو آیات دزدکو سمر گٹا دیوکا او کلس آیات دزدکو سمر گٹا دیوکا نو قرآن پاک زما عزت مند ٹولا گٹا او گٹا اگر تاسو گو رہی دی دنیا کے نورم دی دن کارو نکی گی خدا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا روایت تے بخاری و مسلم شریف روایت تے عثمان رضی اللہ عنہ ایداد قرآن جمکون کے دے جامع القرآن وی خیرکم دا اللہ حبیب وی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اے زما امتیان و تاسو ټولو کې غوره هغه څوک دی چې قرآن زده کوي او بلې خی. څوک وای؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وای تاسو کې غوره هغه څوک دی قرآن زده کوي او بلې خی. نو ان شاء الله موږ تاسو به داسې کوو کنه بکو د قرآن د زده کړې کوشش وکړي زما عزت پر چې کتاب الله ته موږ تاسو کینو د دې په معنا او مقصد باندې ځان پوه کړو. دی سر اللہ پا زندگی کی انقلاب راولی، پا دی سر اللہ پا کور کی خیر و برکات راولی، دا قرآن پاک سر اللہ رب العزت انسان دا ہر کس ما فتنو نبچ ساتی. تاسو گرے نن منگ پا مختلف و غلط و عقائد و فتنو کی اختیو دا دغی تمام و آفتنو و فتنو نا دا بچاو شیسر کتاب اللہ دے. دا علماء کرام ناستی نبی علیہ السلام فرمائیلی چی سمر پیغمبران اللہ دنیا ترالی گلیو، نو هر پیغمبر خپل امت د دجال فتنه نه يرول. په خبر کویږي سمره پیغمبران چې دنیا ته الله را لېګري، هر نبی خپل امت د دجال فتنه نه يرول. او سید الکائنات فرمایي زم تاسو يرول. دام حدیث کې راغلي چې کله نه دنیا جوړه دا تر قیامت پورې د دجال نه خطرناک فتنه نشتا. په خبره خو رسیدای کنه او د دې علاج بسی. نو سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح حدیث تے مسلم شریف، وہی کم سڑی دجال سئی کو دجال راغے او دے جو اندے چھ لس آیاتوں دے سورہ کہف ہوئی اللہ دے دجال فتنے نہ ساتھی. دادا سی کتاب دے لس آیاتوں پر دنیا کے اغا فتنہ چھ داغے نہ لوی فتنہ نشتا. چال چھ دے سورہ کہف لس ڈم بنی آیاتوں یاد وی او دے دجال فتنہ رالا او دولس تل کنا، نو دی کتاب اللہ سر دا دے داغی فتنی نبی اللہ ساتھ پی گئی پہ خبر بار. نو چکل دا دمر لوی فتنی نبی پلس و آیاتو نو ساتھی، نو چکل کتاب اللہ ناناسی دا سور سور فتنو نبا سڑے خلاش پی گئی پہ خبر بار. تاسو گو رہی چکل دا سنو کنا دا قرآن پاک علم نو نزمونگی زتا و پردٹول لوٹلے شویو ساو دا خلق خودے رو خیار دے او منگا علاقے پل ناپوہانو با پیر کور تا بوتلو پیر صاحب نہ پردہ مرد نشتا بھائی خبر وہی کتاب اللہ ہونا ندار چاخلا خبر خیال کتاب اللہ ہونا نو پردن پیر صاحب سربا خلق اللہ سن ملا کہ قرآن اور سنت سوئی. بخاری شریف روایت تے ام المومنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی وی واللہ ما مست یده ید امرأة قط فی المبایعہ. ام المومنین فرمائی زمانہ اللہ پا ذات عالی قسم وی پا تمام عمر کے دے نبی علیہ السلام لاس پا بیعت کے دے زنانہ دے لاس سرن دے لگی دلے، تمام عمر کے لاس دے پردو زنانہ سرن دے لگی دلے. نو قرآن چکلنی بیا خلق اور حیام ختمشی مخی ہو کس راغلے ہوئے رضو چکور تلارشم پیر سے منگ کرا نیغ ناستی کوئی گئی پا خبر آبان نو امور اپلار لگے مانا ناراض اشور گورا اغا پیرم جاہل لے موریدم جاہلی. ورن قرآن پاک ویلی یا ایوہ الذین آمنو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم، اے ایمان والو خپل کور نہ بغیر بدبل چا کور تا بلا اجازت نزئی. دا مسلم دا وی کچا چا کر قتل دن نکیدل خوغت خبر را او اغا والا استر گا پسو والا کنا استر گئی تیویستا نو داغی پا شریعت کسی تپوس نشتا پوئی گئی پا خبر را. شریعت خدا ویلی چی او سلے چا کر گوری اجازت نے اوتے گوری دروازہ کی نو کاغت داستر کا پسوا لگنا او استر گے ولا سورئی کا اور اویست تھی او شری قانون وی نو دستر کا بیکار الاڑ. نو قران مونگ او تاسو لدا تعلیمات خئی چ مونگ او تاسو کتاب اللہ ترا نیز دی شدا سی ان شاء اللہ ٹول کو کنا بکو چا وعدہ الا سجت کی چم کتاب اللہ ز دکو ٹو. اگر دام موائے دا خبر مخ کی دا مدرسے پہ افتتاح کی ممتا سو لکڑے ہوا زمون دا باز مشران باز نوجوانان باز مین دی خوین دی ہوئی یرا پا ما عمر تیر دے و مالا اس دکی گینا ستا پا اختیار کی قرآن را غشتل لی او دا خول مالک سوک دے دی خدا سے مثال لے لکے وہ عالم ہوئی دا تقریر و واعظ ذکر نکم چی سوک منی نا نو دا منل دے دل آس کے دے کله نا کله موږ د الله غزي مواری العیاذ بالله په خپل الله سو کراول زما ستا کار د دین بیانول هدایت کول ول سوک دے زما ستا کار د کتاب الله را غستل دی ل وخ ور کول خول ول سوک دے اخو الله ذات عالیه دے چاله لگ ور کئی چاله ډیر ور کئی د علم ور کول والا سوک دے. نبی علیہ السلام ویلی زو خطا سبانی علوم د شریعت تقسیموم ور کول والا سوک دے الله رب عزت نو کتاب الله رواه بخاری او مسلم شریف یو حدیث کی راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررا والذي يقرأ القرآن ويتتعطع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ام المؤمنين فرمائید اللہ حبیب ویلی چه کم انسان ناری نو زنانا پا قرآن کی ماہر دے دد مرتبہ دا آغا ملائکو سر را چه کم ملائک دا پخوان آسمانی کتابو نلی کی پی گئی پا خبروانے لوح محفوظ کے آسمانی کتابو نلی کی او دنیا ترازی دا ماہر دا قرآن دم رلوی مقام دے دا قرآن پا علومو کی چه سوک ماہر دے نما سفارت الکرام امبررا دیزت مندو مقرب فرشتو مر مقام دے والذی یقرأ القرآن ویتتعطع فیہ اوا سڑے چ قرآن وئی خود بانے داغی ویل گران دی جبے پنا اوڑی نو دا اللہ حبیب وئی دتبا اللہ دعا اجرو نور کئی دتبا سکے دعا اجرو نبا اللہ اور کئی امتی شفی رحمت اللہ علیہ ویلی وئی دا دعا اجرو نو سمقصد دے ورا قرآن ترجمز دکے خوز دکی کی در گران در درلا بعضی عوام ناری نزنان لفظی قرآن وی خجبه پناوری دل بدعا و جرن سمانا دا بعضی محدثین و شارحین و لکلی وی قرآن و سنت کے چرا جمع کی نسکم اتیاو کسانو سرد دو اجرن وعدہ شوی لکدا سید الکائنات دا بیبیانو دا امہات المومنین سر اللہ دا دو اجرن دا ورکول وعدہ کرے اہل کتاب و یہود و نسواراو کی چسو کی مان راڑی ای سر د دو اجرن وعدہ دا دی خبر نہ سوچ چکا بیا انشاءاللہ بس کو بیا انشاءاللہ مس کی گی اور آگے نفس بخت میں قرآن کی گی دی یو خبر نہ سوچ چکا د دو اجرن سے مقصد دے اسی خو اللہ قانون ذکر کرے چی چاہ یو نی کیو کمن جا بالحسنا فلہو اشر امثالہا چاچی یو نی کیو کا ناغد پارا بلس بدلی وی اور سورہ اخلاص وی اللہ درجی سے واقعی دا دو اجرنو مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ لکھلی وی دا دو اجرنو دا مانا دا چی او سڑے قرآن زدکی او گران نے پی او اللہ دا دو اجرنو وعدہ کری دل با ہر عمل پا عمل نامہ کی دگنا لکھلے کی لکہ موزیو کو نمازی گر موز چمنگ ہوتا سو کو نو یو موزو لکھلے شی او اللہ چی چال داغد اخلاص او دنیت مطابق سمر بدلی ورکی ناراغ اخلاص او نیت لگوری حکم سڑے چ قرآن وی او ویل ور تگران دی دل دو منزون پا عمل نامہ کیو لکھلیش تو گئی پا خبر بائیں نس کم سڑے قرآن وی او ددی ویل پی گران دی اللہ با دگنا دگنا جرن ور کئی نو انشاءاللہ مو ہوتا سو بدا سی کو کنے بکو تا ٹول بڑا گان زرانا و قرآن شریفون روالے کہ زندگی وی انشاءاللہ ختم بشی او کہ قرآن ختم نشو نو زندگی با دی قرآن پا خدمت کی ختم شی وی مقصد سدے جوان ختمول دی دی کتاب اللہ پا خدمت کے وریاد و ساتھ ایسو کم چدا اللہ دی کتاب خادم جوڑ اے بس ما غریب با قرآن ترخ کی نہیں ولی چ اللہ ما خبل سے شے نے روڑے او دا کتاب میں روڑے دا قرآن خدمت یولوی شے دے پی گئی پا خبر بانے دا دا سی زعیم و خدمت لکا مدرسہ دا علماء دی حافظان دی دام یو مسئلہ دا مستقلہ چے سوک دا عالمان و حافظان و دا دینی زعیم و عزت احترام کئی اللہ دا دین دا غکور تودن نکئی زکا صحابو کی دو دیر لوی دا قرآن عالمانو یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او دویم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما او کتاسو علماء نہ تپوسو کئی دئی تدا علم د خدمت د وجنہ ملاو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نو وی پا قرآن سوک زیات نہ پویدو امام زہبی ذکر کڑی دی سیر اعلام النبلا کی وای چې کله ابن مسعود رضی اللہ عنہ وفات شو دو صحابه ولاړو آیو بل ته وای وای ځان غنته پریخو ناغور ته وی نزان غنته پریلو او دا هغه بارک راغلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ وای کمال پته ولګی چې په مخ د زمکه سوګدا سشته چې مان په قران ډیر پویږي نزو بستر عالم او غنه په قران زکو دا ورته پسم الهو د سید الکائنات پیزار پانی وے گرزولی مسواک وے گرزولو لوٹا وے گرزولا ٹول عمر خادم ادا سے قرآن بے وی چھ نبی علیہ السلام ورت غوگی خیو سیر اعلام النبلا کی وی یوزل نبی علیہ السلام سر شیخینو نماز خوتن نموز نپس مشورہ کولا نو چکل مشورے نفارق شو نکور ترا روانو نو چا قرآن لست جماعت کی تا پنفلو کی نبی علیہ السلام ور لغوگ کی ہو او دا سوک ابن مسعود رضی اللہ عنہ او صحابہ تے ہوئی دے دوارو شیخینو توائی سوک دا غواری چی قرآن دا سیولولی لکا سنگا چی دا اللہ نراغلے نو دے ابن مسعود غنتی دیولولی رضی اللہ عنہ دا دا خدمت دو جنو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما تحبر الامہ وی ترجمان القرآن وی دا ورطا دا خدمت دو جنو ملاو اللہ دے منگو تاسو دا دینی مدرسو دا علماؤ د حفاظ او د حق پرستو خلقو خادمانو کی روانی لګره چې قرآن زدکړه کوي زدکړه کوي مرګ راغې نو مرګ داسې حال کې راغې چې قرآن په خادمانو کې به پورته کیږي ان شاء الله کلک وعده او کای کلک وعده چې موږ به ان شاء الله تر مرګ پورې قرآن د لاسونو لرکونه دغه شان نه کنه ان شاء الله ګوره دې درس وګ کې دی دینې زو علاقو کې چې څوک راتلې شي خو راځي ورنه دې فهم تنظیم د قرآن پاک په دې ترتیب باندې زدکوي دے بانے با اللہ ڈیر خیر پا دے علاقہ کی راولی دے کتاب اللہ نا منگ اتاسو خبر شو او دا سم رافتونا مصیبتونا چی پا منگ اتاسو دیو جن راغلی چی منگ دین تشاکڑی دا با اللہ رب العزت طول ختم کی الہ العالمین دے منگ اتاسو لد قرآن دا ناستے تر مرگ پورے توفیق را کی او دا قرآن صحیح علم او دا دی صحیح عمل لے اللہ منگ اتاسو ترا نصیف کی او رب العالمین دے قرآن دا منگ اتاسو دا پارا حجتو گرزائی او پا منگ بانے دے حجت نہ گرزائی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک انشاءاللہ